δυσάρεστα γεγονότα μας οδήγησαν. Στείλτα λαχάσι σπηλιά χειμερών. Μιλήσαμε για αλωτριωμένους κι αλωτριωθήκαμε. Συμπονέσαμε και μας περιφρόνησαν. Η σταθερότητα μου χάραξε τη βρωμιά τους και αυτές δαιμονισμένες έπηξαν τα δόντια τους. Οι έπαινοι μου έχασαν την ουσία τους και περιπλανηθήκαμε προς τον Άγιο Αυγουστίνο. Θόρυβο ενός βιαστικού αυτοκίνητου. Οι φάρμες υποχωρούσαν στο πλάι σου σαν μια κακοτυλιγμένη μπομπίνα ταινίας, σαν τις φωτογραφίες ενός κομμένου ταξιδιού. Καταλήματα σε μοτέλα από χαρτόνι. Το νερό μας καρέ την αφέξον μας. Πίσω απ' τις αυγές ενός πρωτόγονου χειμώνα τα καθήκοντά μας χώρισαν, μας άφησαν. Ενώ τα λυπημένα γκρίζα μάτια σου έσβηναν, φεγγάρι στολισμένο υπέροχο ανάμεσα στα σύννεφα του. Χωρισμένοι μεταγράψαμε τη συνάντησή μας στον φλοιό ιερό.